مدینہ شریف میں ننگے پاؤں رہنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یوں تو مطلب سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں بھی رہتے تھے اور سواری پر بھی نہیں بیٹھتے تھے مدینہ شریف، اور مدینہ شریف میں استنجا بھی نہیں فرماتے تھے. اب ظاہر ہے کہ مطلب استنجا سے تو بچ نہیں سکتا آدمی، عام آدمی، ننگے پاؤں تو رہنا ممکن ہے، جو ممکن ہے وہ کرے. اور اب تو سچی بات ہے کہ اب تو مدینہ شریف میں ہر حاجی تقریباً ننگے پاؤں ہی رہتا ہے. کیسے؟ کہ اب جو مسجد نبوی شریف کی جدید تعمیر ہے تو اسی ہوتی نہیں ہوتی گئی، اب جتنا بھی قدیم مدینہ تھا، اصل مدینہ، وہ سب کے سب مسجد نبوی شریف میں آ گیا ہے. لیکن میں نے جو معلومات کی اس میں بس ایک تشویش کی بات یہ کہ جتنے بھی حمام بنے ہوئے، وضو خانے، استنجا خانے، وہ سب کے سب قدیم مدینہ کے اندر ہیں، حرم کے. یہ بس تشویش کی بات ہے، اللہ کسی عاشق کو بھیج دے ان حماموں کو مدینے سے باہر کرے. کیونکہ وہ میں نے جو معلومات کی نا، جو پرانے لوگ رہتے ہیں جسے، تو وہاں مطلب حمام کے باہر وہ جہاں جہاں گیٹ کے نشانات بنائے، وہ بولتے کہ اصل مدینہ یہاں تک تھا. تو اس حساب سے تو سینکڑوں استنجا خانے سب قدیم مدینہ، اور وہاں مطلب ماربل بچھا ہوا ہے سب جگہ، اور لوگ نمازیں بھی پڑھتے، حج کے سیزن میں سارا بھر جاتا نمازیوں سے. ہاں اللہ تعالیٰ کرم. تو اب استنجا خانے سے تو بچ نہیں سکتا مدینہ شریف میں، اللہ کرے ایسی توفیق مل جائے کہ اپنے گھر سے، گھر سب کے مدینے سے باہر ہوتے، اب جو ہے قدیم مدینہ سے باہر ہی گھر ہیں، مدینہ شریف کے اندر جو پرانا جو مدینہ ہے اس کے اندر کوئی مکان نہیں ہے رہائش کے لیے. تو وہاں سے فارغ ہو کر اگر کوئی آئے اور ادھر پیشاب کرے ہی نہ، اگر اللہ کرے اس کی توفیق مل جائے کسی کو، تو سعادت کی بات ہے. لیکن اب یہ جو توسیع ہوئی ہے شہر کی، تو یہ سارا مدینہ ہی کہلائیں گے، یہ مکانات جو سب مدینہ ہی کہلائیں گے، لیکن وہ اصل جو قدیم ہے اس کی روحانیت کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو ننگے پیر مطلب رہنا جو ہے نا، یہ ادب ہے. اگر کوئی یہ جوتے پہنتا ہے تو اس کو برا نہیں کہیں گے، اور کوئی نہیں پہنتا اس کو بھی برا نہیں کہیں گے، یہ ادب کرتا ہے. اچھا اب اگر کوئی بولتا ہے کہ تم جوتے کیوں نہیں پہنتے ہو مدینے میں، تو اس کا مطلب یعنی کہ اس سے بحث تو بیکار ہے. اس لیے کہ اگر جوتے کیوں نہیں پہنتے ہو، اگر کوئی یہ سوال کرے، تو سوال ہماری طرف سے بھی قائم ہوتا ہے کہ جوتے کیوں پہنتے ہو. کوئی ایسی روایت کہاں سے لاؤ گے کہ مدینے میں جوتا پہننا ثواب ہے؟ جب تم ثابت کر دو کہ مدینے میں جوتا پہننا ثواب ہے، تو ہم ثابت کریں گے کہ مدینے میں جوتا نہیں پہننا چاہیے. تو کبھی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. مدینہ کیا روئے زمین میں کہیں بھی آپ جوتا نہ پہنے، پہ کراچی میں اگر کوئی جوتا نہ پہنے تو اس کو آپ جوتے تھوڑی مارو گے. شرن کو جوتا پہننا واجب تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، نہیں پہنتا ٹھیک ہے، نہیں پہنتا اس میں کیا. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں پہنتے تھے مدینہ شریف میں جوتے، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مطلب بلایا، تو سولہویں پارے کی دسویں رکوع میں ہے، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، ترجمہ کنزل ایمان، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے. تو جب یعنی کہ وادی طوا کا ادب ہے کہ وہاں جوتے اتارنے کا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے جو مبارک جوتے ہیں خدا کی قسم بڑے سے بڑے بادشاہ کے سر کے تاج سے بھی کروڑوں درجے افضل نبی کا جو جوتا ہے واللہ. تو جب نبی کو حکم ہوا کہ اپنے جوتے اتار ڈالو اس مقدس وادی میں، تو پھر مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ تو ساری کائنات کا نگینہ ہے، اور نگینہ ظاہر نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، تو مدینہ عقیدت کا مرکز ہے الحمدللہ. تو اب مطلب یہ کہ مدینہ شریف میں جوتا اگر کوئی نہیں پہنتا تو وہ قابل تحسین ہے اس کا یہ عمل. ہاں استنجا خانے میں جب جائے تو بے شک جوتے پہن لے, اپنے پاؤں کو پاک رکھے, کہیں ایسا پانی بکھرا ہوا ہے جو پاک نہیں ہے تو اس میں ننگے پاؤں نہ چلے, بلکہ اس تھوڑی دیر کے لیے اس میں چپل ڈال لے اپنے پیروں میں. بعض ہوتے ہیں جو اپنے وہ ہر وقت چپل ساتھ رکھتے ہیں کہ جب ایسے موقع پر چپل پہن لیے پھر اتار کے بغل میں رکھ لیے چلتے رہے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیا ادب پسند آ جائے کچھ نہیں. ایک شخص نے مسجد نبوی کی شریف علیہ صاحب صلاح والسلام نے اپنا قالین بچھایا ہوا, جیسے آج کل بھی لوگ اپنے اپنے مسلح بچھاتے رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, تو اس نے کوئی اپنا قالین بچھایا ہوا, اس پر کوئی عاشق رسول ہوگا جو مدینے میں ننگے پیر پھرتا ہوگا تو وہ اس کی قالین پر پاؤں رکھ دیا اس نے بے خیالی میں, اور اس کے پاؤں جو تھے وہ گرد آلود تھے, مدینے کی مٹی اس میں لگی ہوئی تھی. تو وہ قالین بچھانے والے ناک بھاؤں چڑھائے, اس کو بولا دیکھتے نہیں ہو میرے قالین پر تم نے پاؤں رکھ دیا, ہٹا ہٹا دیا. کہتے ہیں کہ رات کو اس قالین والے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ سرکار اس پر ناراض تھے اور فرمایا کہ تمہارے قالین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس کو اٹھاؤ, جس جو قالین ہمارے عاشق کے لیے ممنوع ہے اس کی ہم کو بھی ضرورت نہیں. واللہ اعلم الصواب, یہ سنائی تھی اس لیے کہ کوئی بعید بھی نہیں. کہ مطلب ایک اسی طرح کا واقعہ کچھ پڑھا تھا میں نے کتاب میں مفہومن, کہ مدینہ شریف میں دہی کھاتے وقت کسی کے دل میں خیال آیا کہ مدینہ کا دہی تو کھٹا دہی اپنے وطن میں تو میٹھا ہوتا, تو اس پر بھی مطلب نے کہ خواب میں اس شخص کو سرکار کی زیارت ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ ہمارے مدینہ کے دہی پر عیب کیوں لگایا, کھٹا کیوں تصور کیا اس نے. یہ دراصل مطلب یہ ہے کہ امتحانات اس میں ہوتے ہیں. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں, سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں, ایسا نہ ہو سارا سفر بیتا ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اس لیے بہت سنبھل کر چلنا ہے, غصہ دلانے کے واقعات بھی ہوں گے, کوئی بعید نہیں ہے کہ جو آپ کو غصہ دلا رہا ہے وہ حقیقت میں تو کوئی انسان ہے لیکن بباطن ہو سکتا ہے فرشتہ ہو اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے اور آپ غصے میں آتے ایک ٹھوک دیں اس کو یا دو گالیاں دے دیں اور کیا کرائے آکارت ہو جائے اللہ نہ کرے. تو سچی بات ہے کہ سفر مدینہ تو وہ کرے جو پہلے اندھا گونگا بہرا بننے کی پریکٹس کر لے, ان مانو اگر اندھا کہ کسی کے عیبوں پر نظر نہ جائے, غیر ضروری اشیاء پر نظر نہ ٹھہرے, محبوب کے لیے جا رہا ہے تو محبوب کے نظارے کرے, محبوب کے آثار کے نظارے کرے, ان مانوں کر بہرا کہ مطلب خلاف شرع کچھ سنے فالتو باتیں سنے, ان مانوں کر گونگا کہ غیر ضروری کوئی لفظ زبان سے نکالے, کاش ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے. تو بہرحال یہ کہ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں رہنے میں کوئی مضائقہ نہیں. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ, ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ چاچش مصر کی ہے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے او پاؤں رکھنے والے یہ کیا چشم وہ سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں بز سر کی ہے اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھے یہاں تو خاک پاس سرکار کی گئے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے حسرت مدا کو جہاں بز سر کی ہے یہ سفر جو ہے یہ تو ادب و شوق کا سفر ہے عشق و مستی کا سفر ہے مگر اب کیونکہ صحبتیں نایاب نہیں تو کمیاب تو مارا رہے اس وجہ سے افراتفری اس طرف دنیا داری کا ذہن بہت زیادہ دنیا کی محبت اس لیے اب بس نفسہ نفسی زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ ذوق و رقت جو کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ اب اتنا نظر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب